Добрый вечер. У Минску 22 годины. Ночная свобода. Выники дня. С вами Юрась Бушляков. На протягу годины у нас белорусская и замежная информация, огляд подею дня, интернет-облога, белый спис свободы и рубрика «Верши на свободу». Гость эфиру – главный редактор газеты «Наша Нива» Андрей Скурко. Министерство информации вынесло сегодня выданню попереджения, мотивуючи это заявлением на сайте газеты недокладной информации о потерпелой подчас выбуху у Менским метро. Але спярша агляд падзеяў дня. На пачатку міжнародныя навіны. Алена Ціхановіч. Добрый вечер. Міжнародны трыбунал па былой Югославіі ў Гаазе абвясціў прысуды тром харвацкім генералам за злачынствы супраць чалавечнасці ў часе ваеннай кампаніі 95-го года супраць сербаў. Анте Гатовіна, якога ў харваты лічаць нацыянальным героем, асуджаны на 24 гады зняволення, Младен Маркач на 18 гадоў, Іван Чэрмак апраўданы. Прэм'ер-міністр Харватыі Ядранка Косар назвала прысуд міжнароднага трыбуналу непрымальным. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч вітаў вердыкт суду ў Гаазе, які паводле яго палепшыць адносіны ў рэгіёне. Лібія на чале з Муамарам Кадафі не мае будучыні, неабходна і надалей змагацца з яго сіламі. З такой сумеснай пазіцыі сёння выступілі ў важнейшых міжнародных СМІ кіраўнікі ЗША, Вялікабрытаніі і Францыі. Міністр замежных спраў Расіі Сергій Лаўроў, каментуючы заяву трох сусветных лідараў, адзначыў, што Рада бяспекі ААН не санкцыянавала якія-небудзь дзеянні, што вядуць да змены рэжыму. Лаўроў мяркуе, што ў інтарэсах усіх бакоў дабіцца спынення агню і сесці за стол перамоваў. Еўрапейская камісія мае намер у часе донарскай канферэнцыі па збору сродкаў на рэалізацыю чарнобыльскіх праектаў зрабіць унёсак болей як 100 мільёнаў даляраў. Пра гэта украінскім журналістам паведаміў прадстаўнік Еўрапейскай камісіі. Мэта ўнёску – гарантаваць завяршэнне працаў на аб'екце «Укрыццё». Ва Украіне ў мерапрыемствах, прысвечаных 25-м годкам чарнобыльскай катастрофы, возьме ўдзел старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу. Десяткі тысяч людзей сёння выйшлі на вуліцы сірыйскіх гарадоў з патрабаваннямі свабоды і палітычных рэформаў. Паліцыя прымяніла слезацечны газ і дубінкі для разгону 50-тысячнай дэманстрацыі ў сталіцы Дамаску. Антыўрадавыя акцыі пратэсту праходзяць таксама ў іншых гарадах. Апазіцыя выйшла на вуліцы, нягледзячы на тое, што прэзідэнт краіны Башар Асад напярэдадні абвясціў пра новы склад ураду і амністыю некаторым затрыманым удзельнікам пратэстаў. Японскія міністры вырашылі асабіста прадэманстраваць, што садавіна і гародніна з прэфектуры Фукусіма і суседніх рэгіёнаў бяспечная для здароўя. Падчас сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў японскім МЗС міністр Таэтакі Мацумота пакаштаваў моркву і бульбу, вырашчаныя на тэрыторыі, што лічыцца радыяцыйна небяспечнай. Яго прыклад паўтарыў і міністр унутраных спраў. Мацумота адзначыў, што менавіта на ўрадзе ляжыць адказнасць за распаўсюд дакладнай інфармацыі. Ужо больш як 50 краінаў увялі абмежаванні на імпарт сельскагаспадарчай прадукцыі з Японіі. Фактычна, зачыніў свае межы для гэтай прадукцыі Кітай. Я нагадаю, што гэта былі асноўныя міжнародныя навіны. Начная свабода, вынікі дня, з вамі Юрась Бушляков. Сёння ў праграме. Міністэрства ўнутраных справаў падае новыя звесткі пра асобаў, падазраваных ва ўчыненні тэракту, сталае ўжыванне алкаголю і нездаровая псіхіка. Менскі гарадскі суд адмовіўся змяніць меру стрымання для Андрэя Саннікава. Справу Уладзіміра Някляева тым часам перадалі ў Менскі гарадскі суд. У нашай праграме агляд навінаў жыцця палітычных вязняў. Гость эфіру – галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Скурко. Міністэрства інфармацыі вынесла сёння выданню папярэджання. Даляраў і еўраў вольным продажы ў абменных пунктах па-ранейшаму няма. Аляксандр Лукашэнка даручыў ураду ў самы кароткі тэрмін дапрацаваць прапановы для нармалізацыі сітуацыі на валютным рынку. Гэтай ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай гадзіны, але спярша агляд беларускіх падзеяў. Алена Радкевіч. Колькасць загінулых у выніку выбуху метро дасягнула 13 чалавек. 15 сакавіка ноччу памёр 57-гадовы Анатоль Макейчык, жыхар калодзішча Мненскага раёну. Міністэрства ўнутраных справаў падае новыя звесткі пра асобаў, падазраваных у тэракце. Сталае ўжыванне алкаголю і нездаровая псіхіка. Для гэтага трэба мець матывацыю. Хворы на алкагалізм, у яго адна матывацыя. Выпіць і больш нічога ён ведаць не хоча. І больш яго нічога не цікавіць. Сям'я, і дзеці, і праца, і ўсё на свеце. Да? Як ён можа з такімі зацікаўленнямі займацца вырабленнем гэтых выбуховых прыстасаваць? Наша Ніва і Народная воля атрымалі папярэджанне адмінінфармацыі за публікацыю пра тое, што адна з пацярпелых ад выбуху знаходзілася пад заваламі да позняга вечара. Пацярпелыя, а таксама сем'і загінулых ад тэракту ў мінскім метро атрымаюць страхавыя выплаты ў памеры ад 300 да 3000 еўра. Александр Лукашэнка заявіў, што лічыць узаемна звязанымі спробы дэстабілізаваць валютны і харчовы рынкі краіны з тэрактам у мінскім метро. Тая трагедыя, якая адбылася, не дае ніякай індульгенцыі ўладам на прадмет іх нездольнасці вырашаць сацыяльна-эканамічныя праблемы. І вось змешванне ўсё ў адну кучу, якая ёсць спекуляцыя, танцы на касцях. Даляраў і еўра ў вольным продажы ў абменных пунктах па-ранейшаму няма. Нацбанк Беларусі прыпыніў продаж зліткаў каштоўных металаў за беларускія рублі і ўвёў продаж у далярах. Еўрапейскія банкі і страхавыя кампаніі рэкамендавалі гандлёвым партнэрам беларускіх прадпрыемстваў не нарошчваць абароты і патрабаваць перадаплаты. Об импорте с поставок в Беларусь, риски неоплаты за поставки. Тем более, что идут негласные разговоры об ухудшении условий расчетов госкомпаниями. Сергей Малолеткин з Воршы провел двухтыднёвую голодовку на знак протесту супраць прысуду удзельнікам менскіх падзеяў 19 снежня. Пакаранне дызбатам у войску можа быць у Беларусі заменена арыштам на 6 месяцаў. Такую прапанову абмеркавалі депутаты Палаты прадстаўнікоў на пасяджэнні пастаяннай камісіі нацыянальнай бяспекі. Алена Радкевіч з аглядам беларускіх падзеяў, працяг інфармацыя пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі зменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ўвечары на паўночным захадзе Віцебскай вобласці невялікі дождж. Вецер паўночна-заходні, заходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы ад мінус 3 да плюс 4 градусаў, а ў дзень у Віцебску і Магілёве 10-12, у Гомелі і Менску 11-13, у Горадні 12-14 і ў Берасці 13-15 градусаў. Колькасць загінулых у выніку выбуху ў менскім метро дасягнула сёння 13 чалавек. У ноч на пятніцу памёр 57-гадовы Анатоль Макейчык, жыхар калодзішча ў Менскага раёну. Паводле звестак, на пятнічны вечар у бальніцах на стацыянарным лячэнні знаходзіліся 148 пацярпелых пры выбуху ў менскім метро. З усіх шпіталізаваных у цяжкім стане 20 чалавек, у сярэдняй ступені цяжкасці стане 22 і лёгкай ступені цяжкасці 106 чалавек. Паводле стану на 17-ю гадзіну у пятніцу на рахункі Менскага гарвыканкаму паступіла больш як 2 мільярды рублёў для аказання дапамогі пацярпелым у выніку тэракту ў менскім метро. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Менгарвыканкаму. Тым часам афіцыйныя крыніцы падаюць новыя звесткі пра асобаў, падазраваных ва ўчыненні тэракту. Сцвярджаецца, што для гэтых людзей характэрныя сталае ўжыванне алкаголю і нездаровая псіхіка. Незалежныя назіральнікі, аднак, сумняюцца ў здольнасці такіх людзей выканаць тое, у чым іх падазраюць. Олег Груздзіловіч. 15 красавіка Міністэрства інфармацыі Беларусі папярэдзіла газету «Наша Ніва» пра парушэнне закону ў сувязі з публікацыяй несапраўдных звестак. Маецца на ўвазе паведамленне пра тое, што адна з ахвяр тэракту 11 красавіка нібыта заставалася на станцыі да позняга вечара. Якія новыя звесткі з'явіліся пра людзей, якіх падазраюць у здзяйсненні тэракту, і пра іхнія матывы? Афіцыйныя крыніцы ўсё часцей кажуць пра тое, што яны ўжывалі алкаголь. Першым пра гэта загаварыў намеснік міністра ўнутраных справ Алег Пякарскі. Паводле яго, галоўны падазроны, які сам з Віцебску, жыў у Менску на здыманай кватэры, непадалёк ад станцыі метро Фрунзенская, разам з сябрам і маладой жанчынай. Як паведаміў міліцыянт, кватэру, дзе жылі падазроныя, знайшлі, прасачыўшы за адным з іх, калі той нёс спіртное з крамы. Другі раз пра алкаголь Алег Пекарскі ўзгадаў, калі патлумачыў. Затрымалі падазроных пасля 9 вечара, а даваць паказанні галоўны абвінавачаны нібыта пачаў толькі а 5 гадзіне раніцы, бо да таго часу цвер аз'еў. Журналісты народнай газеты ўжо пабывалі ў пад'ездзе дома, дзе жылі падазроныя. Пад іх акном шмат падрожных бутэлек валялася, цытуе корэспандэнт жыхара дома, малюючы партрэт магчымых тэрарыстаў. Падонкі, нелюдзі, прыводзяць дзяржаўныя газеты выказванні суседзяў на адрас людзей, якіх яшчэ не судзілі. Больш акрэслена загучаў і матыў злачынства. Беларускае тэлебачанне прыводзіць словы супрацоўніка антытэрарыстычнага цэнтру КДБ Ігара Коцінева. У нас имеется версия, мотивация. Это гипертрофированное чувство собственной значимости, выражающееся в неприятии, ненависти к успехам, достижениям обычного человека. Схільнасць да алкаголю і адначасова хваравітая псіхіка, якая выявілася ў перабольшанай самаацэнцы і ненавісці да іншых людзей. Што псіхіятры думаюць пра такое спалучэнне? Менскі псіхіятр Ігор Сарокін кажа, што шмат сустракаў пітушчых, якія пад градусам пагражаюць усё спаліць і знішчыць, а як цвярозыя, то мірныя людзі. Для гэтага трэба мець матывацыю. Хворы на алкагалізм, у яго адна матывацыя – выпіць, і больш нічога ён ведаць не хоча. І больш яго нічога не цікавіць. І сям'я, і дзеці, і праца, і ўсё на свеце. Да? Як ён можа з такімі зацікаўленнямі займацца вырабленнем гэтых выбуховых прыстасаванняў? Все ж сапраўды, это трэба распланаваць і зрабіць, гэта не так лёгка. Калі гэта толькі чалавек, так думаюць, выканаўца, якому даручылі пранесці, паставіць, і за гэта атрымаеш бутэльку, тут цалкам магчыма. Вядомы рэжысэр Юрый Хашчывацкі азначае, што супрацоўнікі пракуратуры, якія распавядалі на ўсю краіну пра раскрыццё тэракту, паказвалі ў якасці доказаў стоп-кадры, а не ўсю відэастужку са злачынцам і з першымі імгненнямі выбуху. Почему это не показано? Это уже не может повредить следствию. Уже ж показывают стоп-кадры. А почему этого не показывают? Эти самые системы наблюдения работают непрерывно. Значит, они взяли человека. Ну, покажите, как он идет, где он останавливается. Все, кстати, по пластике очень многое становится понятно, что делает этот человек в результате. А они показывают только набор каких-то картинок. Ничего он там не манипулирует. Там есть фотография человека, который стоит возле колонны. На дальнем плане очень размыто какой-то человек. У меня такое ощущение, что вообще другой. Меня это очень смущает. Меня очень смущает вообще и пиар, в том числе государственный, вокруг этого всего. Режиссер Юрий Хашчавацкий. 266-39-52. Наш телефон-аутоотказник уключены круглые сутки. Наши слухачи говорят про теракт у Менску. Нострадамус, 3 центурія, 36 Катрин. У вякі вякоў будзе пракляты атэіст, які спрабаваў змяніць народ, патанаючы ў пралітай крыві. Паглядзеў я гэтыя карціначкі і вось прыйшоў да якой высновы. Чаму гэтак праследзілі ўсё? Вялі гэтых людзей, не выключаючы Віцебска, калі яны з Віцебска. Далі зрабіць то, што зрабілі. Бо адслежваўся ад начала да канца, маглі, на мой погляд, затрымаць. Цяпер, паказаўшы на ўвесь свет гэтыя карціначкі, можна прыехаць у Віцебск і тут паказваць пальцам на любога, што гэты быў арганізатар, гэты быў шчонь там нехта, гэты быў агітатар, гэты быў шо, і на каго пакажаш пальцам, той і будзе адказваць. А гэты народ наш, прабачце, бязглузды, які сплаціўся вельмі, ён парве на кускі, як заляцелая сабака. Да вот слушаю новое обвинение работников белорусских спецслужб в адрес человека, увлекающегося спиртными напитками. И думаю, или же в спецслужбах работают такие недалекие люди, или же белорусов считают такими дураками. Ну как может такой человек подготовить и совершить такое массовое убийство ни в чем невиновных людей? Правильно говорят, пьяница проспится, а дурак никогда. Время все расставит на свои места. Да только жаль, что невинно убиенных людей уже не вернешь. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Заявы Александра Лукашэнкі пра тое, што пятай калёны ў Беларусі не будзе, і Лукашэнка ў загад дапытаць апазіцыйных актывістаў, якія выказваліся па справе аб тэрактах, мы папрасілі пракаментаваць прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. Алесь Дашчынскі. Старшыня фонду развіцця прававых тэхналогій Аліна Танкашова брала ўдзел у слуханнях па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, якія правёў у Страсбуры палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Александр Лукашэнка заявіў, што дайшло да блюзнерства, маўляў, у нас трагедыя, а нашы так званыя еўрапейскія партнёры ў Страсбуры распавядаюць пра нейкія правы чалавека, а нашы дамарослыя пятая калёна заклікаюць санкцыі ўвесці, скокі на касцях. Спадарня Танкашова назвала абразай згад яе прозвішча на беларускіх тэлеканалах у спалучэнні з выразам «скокі на касцях». Подобного рода заявления я просто воспринимаю как личное оскорбление, и по возвращении буду выяснять, откуда подобного рода текст появился с экрана белорусского телевидения. Сессия парламентской ассамблеи началась с минуты молчания и скорби, и солидарности с погибшими и семьями погибших. И поэтому, когда белорусские телеканалы говорят, что об этом не было ни сказано ни слова, не нужно мерить по себе. То есть мы получали слова соболезнований, и это то, что мы переживали здесь сами. И моя дочь вышла со станции метро «Октябрьская» за 10 минут до взрыва, и упрекать меня в том, что я тут плешу на костях или не сопереживаю вместе как бы эту трагедию, для меня это личное оскорбление. Поводле Танкашова и меркавання ситуации с правами человека у Страсбуры было запланировано ранее и не могло не отбыться, а тема правов человека была, есть и будет актуальной при вызначении европейской политики относно Беларуси. Столь высокого и системного интереса практически у всех структур, с которыми мы работали к белорусскому вопросу, я не помню за последние 10 лет. Так что права человека и Беларусь – это контекст, который сегодня для Европы является актуальным, важным, вокруг которого будет развиваться дальнейшее обсуждение относительно политики в отношении Беларуси. Поводле прадстаўніка аргкамітэту партыі «Беларускі рух» Віктара Івашкевіча, зневагі і рэпрэсіі не вырашаюць праблемы дачынення з суседзямі і ў эканоміцы. Все эти крыхи лямонты – это от того, что я не ведаю, как вырашаць проблемы. И хочу этим криком и лямонтом прикрыть свою несостоятельность, як кіраўніка дзяржавы. Ну, добра, калі спецслужбы расследуюць, до конца і найдуць вінаватых в этой трагедии. Але это зусім не здымае з іх адказнасць за ту дикость, как они утворили 19-го смешно. Спадар Івашкевич отзначая, что імкненне прикрыть трагедией свою нездольность вырашать политичные и экономичные проблемы, это как раз и есть скоки на костях. Причем тут трагедия и то, что появились дефициты в крамах и людям не дают менять доляры в обменнике. Это вот как раз и есть спекуляция, смешивается это все в кучу. Есть злочинство, которое было сделано пока что неведомыми людьми. И это треба доследовать, подавать справу в суд, это одна справа, а вырашение экономичных и политических проблем, это другая справа, которой должны заниматься влады. И та трагедия, которая была, не дает никакой индульгенции владам на предмет их нездольности вырашать социально-экономичные проблемы. И вот смешивание все в одну кучу, это и есть спекуляции, танцы на костях. Политик Виктор Івашкевич. Які ўплыў на псіхалагічны стан беларускага грамадства аказаў тэракт 11 красавіка? Ці можна сказаць, што гэтая трагічная падзея стала пераломнай у свядомасці беларусаў, ці яна засталася толькі нязначным эпізодам? Ці выграла ўлада ў інфармацыйным полі на фоне гэтай трагедыі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кандыдат філасофскіх навук Владзімір Падгол і палітолаг Александр Класкоўскі. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў. Экспертыза свабоды ў наступнай гадзіне эфіру. Начная свабода, вынікі дня, асноўныя тэмы. Колькасць загінулых у выніку выбуху ў метро дасягнула 13 чалавек. У ноч на пятніцу памёр 57-гадовы Анатоль Макейчык. Паводле звестак, на пятнічны вечар у бальніцах на стацыянарным лячэнні знаходзіліся 148 пацярпелых пры выбуху ў менскім метро. З усіх шпіталізаваных у цяжкім стане 20 чалавек. Міністэрства ўнутраных справаў падае новыя звесткі пра асобаў, падазраваных у тэракце. Для іх характэрнае сталае ўжыванне алкаголю і нездаровая псіхіка. Александр Лукашэнка заявіў, што лічыць узаемна звязанымі спробы дэстабілізаваць валютны і харчовы рынкі краіны з тэрактам у менскім метро. Даляраў і еўра ў вольным продажы ў абменных пунктах па-ранейшаму няма. Аляксандр Лукашэнка даручыў ураду ў кароткі тэрмін дапрацаваць прапановы для нармалізацыі сітуацыі на валютным рынку. Расія супольна з міжнародным валютным фондам гатовая аказаць дапамогу Беларусі ў сувязі з плацежным крызісам у краіне, але толькі ў тым разе, калі ўрад будзе гатовы працягваць рэформы. Пра гэта заявіў расійскі міністр фінансаў Алексей Кудрын. Наша Ніва і Народная воля атрымалі папярэджанні ад міністэрства інфармацыі. Менскі гарадскі суд адмовіўся змяняць меру стрымання для Андрэя Саннікава. Справу Уладзіміра Някляева тым часам перадалі ў Менскі гарадскі суд. Другі тыдзень немалі стол ад Міколы Статкевіча. Навіны жыцця палітвязняў падае Ягор Маёрчык. Адвакат былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава паведаміў пра чарговую няўдалую спробу дамагчыся змены меры стрымання для падабароннага. 15 красавіка Менскі гарадскі суд разглядаў скаргу на падаўжэнне тэрміну ўтрымання пад вартай, але пагадзіўся з рашэннем следчых. Адвакат Андрэй Варвашевіч нагадаў. Раньше адвокатам Сапелка заявлялась жалоба на избрание меры пресечения, потом он обжаловал городской суд. Позднее, после того, как Сапелка уже, скажем так, прекратил свою работу, была продлена эта мера, потому что избирается на 2 месяца, потом продлевается. Она была продлена, мы обжаловали продление. В понедельник, если я не ошибаюсь, состоялось в Центральном суде рассмотрение жалобы. Мы обжаловали в городской суд, сегодня в городском суде отказали. 15 красавіка прадстаўнік прокуратуры Менску Сергей Балашоў проинформовал, что до Санникова. У суд накіраваная криминальная справа поводле артыкулу об организации массовых беспарадков. Адказнасць за гэтае правапарушэнне прадугледжвае пазбаўленне волі тэрмінам да 15 гадоў. Спадар Балашоў таксама ўдакладніў, што па адной крымінальнай справе разам з Саннікавым праходзяць Ігар Васілевіч, Алег Гнетчык, Фёдар Мірзаянаў і Уладзімір Яроменак, якіх абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Таксама ў Менскі гарадскі суд для вызначэння тэрытарыяльнай прыналежнасці накіраваная справа былых кандыдатаў на прэзідэнта Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага. Разам з імі па справе праходзіць кіраўнік перадвыбарчага штабу Някляева Андрэй Дзмітрыеў і актывісты штабу Аляксандр Фядута і Сергей Вазняк, а таксама намесніца кіраўніка зарэгістраванай у Чэхіі арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка. Другі тыдзень няма лістоў ад вязня амерыканкі Міколы Статкевіча, паведаміла жонка палітыка Марына Адамовіч. Апошні ліст, які атрымала, быў 3-м числом датаваны. Пра дату суда пакуль нічога не вядома. Адзінае, што магу сказаць пра Сергія Марцельва, што ім прызначаны суд Заводскага района. Но у нас пакуль што ніякіх навін. Прычыны, як бы іх такія дэсплескі, я ўжо не ведаю, чым мы там перад імі вінаваціся. То не стаюць адносна рэгулярна, то і знаў не. Справа, якая перададзеная ў суд Заводскага району Менску з гарадскога суду, складаецца са справаў жонкі Саннікава Ірыны Халіб, сузаснавальніка партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўла Сіверынца і кіраўніка штабу Статкевіча Сергія Марцелева. Калі пачнецца працэс і прозвішчы суддзі паведаміць не раней за панядзелак, 18 красавіка, паведамілі сваякі Ірыны Халіб. Ірыну Халіб, Паўла Сіверынца і Сергія Марцелева вінавацяць у арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, альбо ва ўдзеле ў іх. Абвінавачаным пагражае да 3 гадоў зняволення. Ірына Халіб болей за 2 месяцы ўтрымліваецца пад хатнім арыштам. Павел Сіверынец і Сергій Марцелев ад 19 снежня знаходзяцца ў турме КДБ. Расказваў Ягор Маёрчык. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Нашы корэспандэнты ў розных рэгіёнах Беларусі наведалі сёння абменныя пункты валюты. Даляраў і еўра ў свабодным продажы нідзе не было. Людзі чакаюць у чэргах у спадзяванні на тое, што нехта здасць валюту, каб тут жа яе набыць. Аднак такіх знаходзіцца мала. І мяняюць галоўным чынам дробныя сумы. У многіх мясцінах з'явіліся валютчыкі, гатовыя памяняць беларускія рублі на даляры і еўра па курсе значна больш высокім за афіцыйны. Паведамленні рэгіянальных карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік. У Гомелі на вуліці Савецкай для двух абменнікаў Белпрамбудбанку стаяць у чаканні па паўдзясятка людзей. Апошняму адным з іх малады чалавек. Здал хто-то, вот і валюту берёш. Мне надо для запчастей, а там все, грубо говоря, в доларах. У жанчыны, якая бавіць час для абменніка з самага ранку, свая патрэба. Вчера я работала, сегодня пришла, выходной день, стаю здесь за валютой. Для работы мне надо. Я частный предприниматель, не могу купить валюту для того, чтобы приобрести товар. Жанчына каже, што для яе прыдатныя расійскія рублі, бо па тавары яна ездзіць у Расію, але ж і так званай Расіі ў абменніках таксама няма. Жанчына ўпэўнена кажа, што сама дзяржава паціху вядзе дэвальвацыю рубля. Гэта дэвальвацыя, не менша, не больша. Не хватае валюты ў стране. Берасцейшчына. У чэргах каля абменнікаў у гэтым рэгіёне ў асноўным стаяць прыватныя гандляры, якія спадзяюцца набыць валюту для закупу тавараў. Далей Сергей Смірнов. Жыхарка Берасця Наталя марна амаль цэлы дзень патраціла на тое, каб знайсці у обменных пунктах 100 доляров, причем беспоспехово. Невозможно. То есть здесь в банке, по бульвару банки, в университете торговом. Нет, ажиотаж. У таких воронках просто вон человеку, коли потребны терминово доляры, практически нема выйстя. Приватный предприниматель с Берасця Змітер каже, что теперь многие сапраўды спадзяюцца на валютчиков, але курс у их наймеш 3500 рублей за доляр США. Просто рождают предложение. А сейчас в банках нету. Народ побежал к тому, у кого они могут быть. И, конечно же, курсы какие-то. Ориентировочно 3500, плюс-минус. На Гарадзеншчыне надалей немагчыма свабодна набыць валюту ў абменніках. Михаил Корневич удакладняе. Прадпрымальнік з Мастоў распавядае, што зараз, хто хоча здаць валюту, ідзе да валютчыкаў альбо на рынак да прадпрымальнікаў, бо там за яе дадуць болей. І такая сітуацыя паўсюль. Адрадзіліся тыя валютчыкі, якія ўже раней, здаецца, працавалі, яны прадаюць валюту. На сьогоднішні дзень дзесьці гэта ўже курс продажи 4000. А продаць маржа такая даволі вялікая. Дзесьці так 3200 можна было продаць. Найбольш адчувальна нястача валюты адбіваецца на прадпрымальнікаў, якія набываюць, як купляць тавары за межамі краіны. Асабліва са слова аднаго з ваўкавыцкіх прадпрымальнікаў уражвае тое, як валютчыкі могуць рэгуляваць валютны курс. Учора яшчэ мне можна было гаварыць 4300-4400. Сёння ўже мне сказалі, што на раніцу было 5. Бізнес яшчэ тыдзень і все ляжа весь. На Магілёўшыні валюта – самы дэфіцытны тавар. Пытанне, дзе яе набыць, самае актуальнае. Расказвае Андрэй Белагубаў. У Магілёве, каб набыць валюту, даводзіцца гадзінамі стаяць ля абменных пунктаў. Як здабываецца валюта, апавядае прадпрымальнік Ігар. У універмагі людзі 4 утра занімаюць. На вуліцы стаяць, пока кроецца універмаг, бігуць к абменніку, потом там толкаюцца, то первый, то второй. Крик, вал, гня. У суразмоўцы пытаюся, а як жа валютчыкі? Ці з'явіліся яны? Они никуда не пропадали, они как были. 15 лет назад так они сегодня есть. Сейчас у них работа есть. На сегодняшний день уже 4000 стоит один доллар. Уже как бы люди в обменнике хотят нести. Подобная ситуация и у Бобруйску. Про ситуацию с валютой оповедает тамтейшая предпринимательница Алена. Люди занимают очередь с 6 утра, чтобы быть первым в кассе. И сидят сутки. Приносят люди там по 50, по 20 долларов. Да? Поэтому если большая сумма, люди стоят в день и скупают в обменниках. Моя сестра за день 70 долларов купила. Она плюнула, говорит, у валютчиков купила, переплатила. А у валютчиков тебе дорогая валюта? Очень дорогая. Если в обменнике за 100 долларов 311 тысяч, то у валютчика получается 350 тысяч. А тебе ведется боротьба с валютчиками? Милиция з'явилася каля обменников? Ну, пока нет. Я валютчики, это всегда была закрытая тема. Их периодически хлопают, чтобы сделать палочку. Но я так думаю, что они все работают в одном направлении. Просто так там валютчики не стоят. У каждого есть крыша. Агляд паведамленняў з рэгіёнаў падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. На нарадзе ў пятніцу Александр Лукашэнка даручыў ураду ў самы кароткі тэрмін дапрацаваць прапановы для нармалізацыі сітуацыі на валютным рынку. Лукашэнка, між іншага, заявіў, што лічыць узаемна звязанымі спробы дэстабілізаваць валютны і харчовыя рынкі краіны з тэрактам у менскім метро. Тым часам расійскі міністр фінансаў Алексей Кудрын, выступаючы сёння, заявіў, што Расія супольна з міжнародным валютным фондам гатовая аказаць дапамогу Беларусі ў сувязі з плацежным крызісам у краіне, але толькі ў тым разе, калі ўрад будзе гатовы працягваць рэформы. Кудрын нагадаў, што раней міжнародны валютны фонд прапаноўваў Беларусі праграму дапамогі, якая грунтавалася на канкрэтных і дастаткова жорсткіх рэформах. Свабода нон-стоп.

На сённяшні дзень пэўнага адказу на гэта пытанне даць няма як, таму што гісторыя гэта працягвае заставацца цьмянай. Мы таксама, калі публікавалі інфармацыю пра тое, што калі працытаваць гэта папярэджанне паводле агенцтва Белта, аб тым, што адна з ахвяраў тэракту 11 красавіка заставалася яшчэ на станцыі на час 11 гадзін вечара. Мы таксама, калі публікавалі гэту інфармацыю, мелі звесткі пра гэта з двух крыніц, якім не маем падставы не давяраць. Двух крыніц, незалежных адна ад адной. Аднак, як высветлілася, ёсць яшчэ запіс у журнале у больніцы, дзе сведчыцца, што ўсё-такі эта дзяўчына паступіла 18:30 туды. Што гэта было, чаму так выйшла, ці то сапраўды у людзей у шокавым стане адбываюцца збоі, яны не могуць сачыць за часам, ну што натуральна, бо стан быў шокавы ва ўсіх, у тым ліку, то ясна справа, што ў сведкаў гэтых падзей. Ці то тут ёсць нечыя імкненне схаваць праўду, ну, напэўна, зараз сказаць мы не можам. І дзе мы працягваем разбірацца з гэтай сітуацыяй, і калі высветліцца ўсё, што сапраўды дзяўчына гэта паступіла раней у больніцу, калі гэта будзе напэўна вядома, мы ясная справа дамо ўдакладненне ў наступным нумары. Ну, аднак, як бачым, Міністэрства інфармацыі наступнага нумара чакаць не захацела і дало нам папярэджанне адразу. Андрею, а што гаворыць сама пацярпелая? Ці былі спробы выйсці на кантакт з пацярпелаю? Контакту с потерпелой у наших журналистов не было. И тем больше, ну, тяжко, конечно, уявить ее стан, але я не ведаю навод, ти у притомности она была тогда у той момент, и ти могла она сочить за часом, натурально. Это было, видать, ясная справа, что не до того. Але такие спробы редакция мае намер зрабить? Найперш мы будем спробовать справдить эту информацию уже докладно у тых, хто можа больш пэўна сказаць пра тое, у які час пацярпелая трапіла ў больніцу. Але там у гэтым папярэджанні ёсць яшчэ, ну, калі верыць інфармацыі пададзена агенцтву Белта, таму што самога папярэджання я не маю на руках зараз яшчэ. Мы толькі даведаліся пра яго, пошта яго яшчэ не атрымалі. Што гэта інфармацыя нібыта мае нейкае дыскрэдытацыйнае значэнне, што яно дыскрэдытуе нейкім спосабам органы дзяржаўнай улады, а таксама медычных работнікаў і работнікаў выратавальных службаў, што тут, па-моему, з'яўляецца неадпаведным. Таму што дзеянні органаў дзяржаўнай улады мы ніякім чынам не ацэньвалі ў тым артыкуле, і адпаведна дыскрэдытаваць іх не маглі. А медычную і выратавальную службу, наадварот, мы вельмі высока ацанілі іх ролі ў той газеце і падкрэслілі гэта, што толькі дзякуючы іх аператыўным дзеянням, вельмі зладжаным, вельмі прафесійным, бо гэтыя многія з ахвяраў тэракту параненыя, напэўна, застануцца жыць. Што ўвогуле азначае для газеты папярэджанне Міністэрства інфармацыі? Мы маем два папярэджанні Міністэрства інфармацыі з мінулага году за публікацыі, ну, якія тым ці іншым спосабам кранаюць тэму фільму НТВ «Хросны бацька». І маем вот зараз гэта трэцяе папярэджанне. Ну, гэта фармальна дае падставу Міністэрства інфармацыі для розных карных санкцый супраць газеты. Ці ёсць у рэдакцыі намер аспрэчыць папярэджанне? Ну, найперш мы мусім яго атрымаць на рукі і з ім азнаёміцца. На якія там артыкулы закону аб друку спасылаецца Міністэрства інфармацыі, вось спецыялісты, што канкрэтна там стаіць, якія там фармулёўкі. І ўжо маючы, скажам так, дакумент, мы будзем меркаваць, што рабіць з ім і які даваць ім уход. Ну і таксама гэта залежыць ад таго, таксама, як чым скончыцца расследаванне гэтай справы па артыкуле, які нам ставіцца ў віну як непраўдзівая інфармацыя. Сайт нашай Нівы ўпэўнена застаецца ў лідарах сярод беларускіх інфармацыйных рэсурсаў. У панядзелкавы вечар, калі ў Менску здарыўся тэракт, ваш сайт працаваў у тэкставым рэжыме. Ці гэта вынік таго, што серверы проста не давалі рады з наплывам наведнікаў? Так, менавіта так. Калі здарыўся гэты выбух, то ну, нам паведамілі пра яго чытачы, якія проста пазванілі з месца і сказалі, што з станцыі метро Кастрычніцкая зараз ідзе дым, што адтуль выходзяць акрываўленыя людзі. Нашы журналісты адразу ж туды скіраваліся і былі туды, і былі там сярод першых. І тая, ну, інфармацыя проста як агонь разляцелася, і сайт проста пачаў пачаў не вытрымліваць это гіганцкага напору наведнікаў. Падобная сітуацыя была 19 снежня падчас падзеі на плошчы, калі таксама ад колькасці наведнікаў просто сайт пачаў завісаць, пачаў дрэнна грузіцца, стало цяжка просто і адміністратарам ставіць навіны, і чытачам яе праглядаць. І нам давялося ўключыць такую аблегчаную тэкставую версію, PDA-версію, якую звычайна людзі чытаюць на мабільніках, якая дазваляе большай колькасці людзей адначасова праглядаць наш сайт. А пакуль што такі варыянт будзе заставацца найбольш, што называецца, пад рукою ў выпадку, калі серверы не спраўляюцца, ці ўсё-ткі рэдакцыя будзе рабіць захады для таго, каб узмацніць серверы? Відаць, будзе і тое, і іншае. Тут будзе спалучэнне фактараў. Насамрэч, пасля 19 снежня колькасць чытачоў незалежных ресурсаў, тым ліку і сайту нашай Нівы, выросла істотна, і зараз і ў цяжкой гэтай эканамічнай сітуацыі таксама людзі пачынаюць шукаць нейкай альтэрнатыўнай інфармацыі, цікавіцца навінамі, і гэтую інфармацыю шукаюць у незалежных СМІ, такіх захоўваецца высокая цікавасць. Адпаведна, мы мусім даваць людзям магчымасць без усякіх перашкод, без усякіх праблем і завісанняў чытаць сайт. Таму будзем відавочна пераходзіць і на мацнейшы сервер, а ў выпадках такіх экстранных, не дай бог, канешне, мець такія выпадкі, але працуе PDA-версія, вось такі варыянт. Наступнага дня пасля тэракту да вас у рэдакцыю прыйшлі супрацоўнікі КДБ, і вынікам візіту стала ў прыватнасці тое, што з сайту знікла натуралістычнае відэа, на якім зафіксавалі фрагменты, мяркуючы з усяго першай гадзіны пасля выбуху, зафіксавалі тое, як дапамагалі параненым. Чым абгрунтавалі візітанты неабходнасць зняць сайту гэтае відэа? Увогуле, той візіт гэты быў такі досыць тэхнічны, у тым сэнсе, што яны, гэта аператыўная група, якая таксама ўдзельнічала ў расследаванні на выбуху, яны выпрасілі падзяліцца пэўнымі матэрыяламі, найперш відэа і фота. Гэта адбывалася не ў выглядзе канфіскацыі там або нейкага брутальнага вымання, мы проста скапіявалі ім тыя матэрыялы, якія іх цікавілі, для таго, каб яны маглі іх праглядзець. Што тычыцца відэа, то гэта было абгрунтавана тым, што ў дадзеным выпадку яно тут дэстабілізуе абстаноўку. Калі казаць пра яго натуралістычнасць, ці то этычнасць або неэтычнасць, то гэта відэа сапраўды многіх шакавала, таму што яно вельмі аб'ектыўна адлюстравала тое, што адбывалася ў першую гадзіну. Аднак мы таксама звярталіся да экспертаў, да еўрапейскіх экспертаў, якіх мы паважаем, там якіх прафесіяналаў у справе відэа. І іх выснова была такая, што гэты сюжэт не мае, скажам так, у гэтым сюжэце няма смакавання менавіта гэтых фактаў, страшных фактаў, на іх, што ў гэтым сюжэце паказаная хутчэй гэта людская трагедыя, гэта людское гора. І было вельмі важна ў першыя гадзіны пасля гэтых падзей прыцягнуць увагу грамадскасці да іх маштабу, да таго, што адбылося нешта абсалютна выключнае, з чаго не было раней у краіне. І гэта, я думаю, тое, што незалежныя СМІ так многа давалі інфармацыі, і такой, скажам, досыць жорсткай інфармацыі, гэта дапамагло таксама, відаць, лепш спрацаваць і ўсім службам, якія займаліся ліквідацыяй наступстваў, таму што была вельмі высокая грамадская ўвага да гэтай з'явы. І людзі таксама кансалідаваліся ў пераадоленні гэтых наступстваў. Але магчымасці праігнараваць патрабаванне супрацоўнікаў КДБ ў рэдакцыі не было. У той момант не было так. Візіт супрацоўнікаў КДБ 12 красавіка далёка не першы за апошнія месяцы візіт у рэдакцыю нашай Нівы. Вядома, што падчас ператрусу пасля падзеі 19 снежня у рэдакцыі канфіскавалі тэхніку. Які яе лёс? Што вядома на сёння? Мы скіроўвалі некалькі лістоў у адпаведнай інстанцыі. Таксама падчас гэтага візіту таксама цікавіўся лёсам тэхнікі. Гэта відавочна не тыя людзі, якія займаюцца пытаннямі яе вяртання. На лісты было адказана, што пакуль расследуецца справа аб так званых масавых беспарадках 19 снежня, гэтая тэхніка будзе знаходзіцца дзесьці там, у КДБ, а пасля расследавання справы будзе ўжо вырашацца, ці будзе навернута, ці не будзе. Пакуль мы працуем на кампутарах, якія нам ласкава прадаставілі нашы чытачы ў наступныя пасля канфіскацыі дні. Редактор нашей Нивы Андрей Скурко, Министерство информации, вынесло сегодня попереджение нашей Ниве и народной воле. Народной воле, як сформулявана, попереджение вынесено у сувязи с распаўсюджваннем звестак, якія не отповядают сапраўднасці и ганьбяць деловую репутацию Белтелерадыокампании. Народная воля мае намер абскардзіць папярэджанне Міністэрства інфармацыі. Пра гэта агенцтву «Белапан» паведаміла намесніца галоўнага рэдактара газеты Святлана Калінкіна. Рэдакцыя «Народнай волі» пакуль што не атрымала дакументу, але, як мяркуе Калінкіна, размова ідзе пра яе артыкул «Гаворыць і паказвае Гебельс ТБ», які быў апублікаваны 11 студзеня і ў якім ідзе размова пра фільм «Плошча жалезам па шкле». 13 красавіка вышэйшы гаспадарчы суд прызнаў, што звесткі, якія змяшчаюцца ў артыкуле, не адпавядаюць сапраўднасці і ганьбяць дзелавую рэпутацыю Белтэлерадыёкампаніі. Начная свабода, вынікі дня, яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы. Колькасць загінулых у выніку выбуху ў метро дасягнула 13 чалавек. У ноч на пятніцу памёр 57-гадовы Анатоль Макейчык, жыхар калодзішча ў Менскага раёну. Паводле звестак, на пятнічны вечар у бальніцах на стацыянарным лячэнні знаходзіліся 148 пацярпелых пры выбуху ў менскім метро. З усіх шпіталізаваных у цяжкім стане 20 чалавек, сярэдняй ступені цяжкасці 22, лёгкай ступені цяжкасці 106. Міністэрства ўнутраных справаў падае новыя звесткі пра асобаў, падазраваных у тэракце. Паводле МУС, для іх характэрнае сталае ўжыванне алкаголю і нездаровая псіхіка. Александр Лукашенко заявіў, што лічыць узаемна звязанымі спробы дэстабілізаваць валютныя і харчовыя рынкі краіны з тэрактам у менскім метро. Лукашенко даручыў ураду дапрацаваць прапановы для нармалізацыі сітуацыі на валютным рынку. Россия супольно с Международным валютным фондом готовая оказать допомогу Беларуси в связи с платежным кризисом в Украине, але только у тым разе, коли урад будет готовы протягивать реформы. Про это заявил российский министр финансов Алексей Кудрин. З вами Радыё Свабода, і мы працягваем інтэрнэт-аблогаю. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыў Віталь Сыч. У інтэрнэце з'явіўся шакуючы фотаздымак з месца тэракту на станцыі метро Кастрычніцкая. На здымку прысутнічае кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко падчас наведвання станцыі метро Кастрычніцкая праз некалькі гадзін пасля здарэння, піша сайт навіны ОРГ. Як паведамлялі дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, Лукашенко наведаў метро тады, калі са станцыі ўжо забралі ўсіх загінуўшых і пацярпелых. Аднак здымак абвяргае гэтую інфармацыю. На ім целы нябожчыкаў ляжаць усяго ў некалькіх метрах ад кіраўніка дзяржавы. Аўтар здымку невядомы. Сапраўднасць фота выклікала спрэчкі сярод карыстальнікаў інтэрнэту. Параненых і забітых вынеслі ў першыя паўгадзіны. Лукашэнка туды прыехаў а палавіна дзявятую. Па-вашаму, іх там кінулі? Як можна так блюзнерыць? Абураецца адзін з каментатараў. Паводле ацэнкі нашай Нівы, фатаграфія з'яўляецца праўдзівай. Пры моцным павелічэнні фотаздымка незаўважныя прыкметы монтажу. Такі вывад зрабілі абодва прафесійныя дзейныя фатографы, якія на просьбу нашай Нівы аналізавалі фота. Блогеры задаліся пытаннем. Але як тады быць з тым фактам, што кіраўнік дзяржавы спускаўся на станцыю разам з малодшым сынам Колем? Ці накрые Беларусь 9 вал рэпрэсіяў? Пад такой назвай на сайце «Беларускі партызан» змешчаны аналіз прычынаў і наступстваў выбуху ў менскай падземцы аглядальніка расійскай інфармацыйнай агенцыі навіны Міхала Растоўскага. Асобы і матывы арганізатараў страшнага тэракту ў Менску яшчэ доўга будуць прадметам спрэчак, але наступствы трагедыі зразумелыя як божы дзень. У Беларусі здарылася тое, што і ў Туркменіі ў 2002 годзе пасля замаху на прэзідэнта Сапармурада Ніязова. Тады рэжым, што і да таго не вылучаўся мяккасцю, у разы павялічыў ступень сваёй жорсткасці. У гэтай сітуацыі ўсім думаючым людзям у Беларусі можна толькі паспачуваць, сцвярджае Растоўскі. Яшчэ да выбуху ў метро сітуацыя ў Беларусі была даволі змрочнай. Як распавёў дасведчаны расійскі чыноўнік, у рэспубліканскім бюджэце зеўрая дзірка ў 7 мільярдаў даляраў. Атрымаць гэтыя грошы Лукашэнка разлічвае ад Расіі. Дапамагчы партнёру па саюзнай дзяржаве ў Маскве гатовая. Але толькі ў абмен на перадачу пад кантроль Расіі стратэгічных прадпрыемстваў тыпу Белтрансгаза. А да гэтага не гатовы сам Лукашэнка. Звыкла маніпуляваць суседзямі, лідар Беларусі апынуўся ў патавай сітуацыі. Расейцы могуць ставіцца да кіраўніка Беларусі колькі заўгодна кепска. Аднак пакуль ён кантралюе Беларусь, яны не могуць парваць з ім адносіны, лічыць расійскі аглядальнік. Сецева папоўнілася сайтам з адрасам, што гучыць як прозвішча старшыні праўлення Нацыянальнага банку Рэспублікі Беларусь Петра Пракаповіча. Адрас яго ўтвораны з дапамогай нацыянальнага дамену Швейцарыі CH і гучыць як prakopovi.ch. Задача гэтага сайта – прадухіліць паніку на валютным рынку Беларусі і даць магчымасць усім грамадзянам краіны спакойна і без клопатаў абменьваць валюту па самым выгадным курсе ў сваім родным горадзе, паведамляюць стваральнікі сайту. Для гэтага наведвальнікам прапануецца заходзіць у адпаведныя раздзелы, каб адшукаць людзей, якія хочуць купіць ці прадаць валюту. Любы наведнік сайту можа пакінуць таксама сваё абвестку ў адпаведным раздзеле. Набываць даляры США на сайце паводле абвестак прапануецца па курсах ад 3,5 до 6,5 тысяч беларускіх рублёў за 1 даляр. На ўсялякі выпадак стваральнікі паведамляюць, што да старшыні праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь Петра Пракаповіча і іншых супрацоўнікаў Нацыянальнага банка гэты сайт не мае ніякага дачынення. Ён проста падобна называецца. Інтэрнэт-аблога за беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыў Віталь Сыч. Бэрі буром зэмбы крат. Зерві кайданы по амбар. Верш на свободу. Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы. С новыми творами наших слухачоў знаёміць Валентина Аксак. Наша пошта приносіць першыя вершаваныя ўражанні слухачоў пра выбух 11 красавіка у менскім метро. Гэта нават не ўласна ўражанні і не пра сам выбух, а пра ўсю тую прапагандысцкую гістэрыю, якая льецца з афіцыйных тэле- і радыёканалаў, пра хутка складзены спіс злачынцаў і скоры палітычны суд над імі да суду юрыдычнага, забыўшыся, што ўсе пад Божым судом. Пра гэта верш нашага сталага аўтара са Слуцка Анатоля Балакіра. Врагов у труса не бывает. Ружье и на стене стреляет. Своих грехов не замечаем, всех ближних грязью поливаем. Так кто же мы на самом деле? И лишь тени, зла и беспредела. Ведь не поймем ни ты, ни я, что только Бог нам всем судья. До вышэйшага Божага суду, якога ніхто не пазбегне, не гледзячы ні на якія зямныя пасады, апылюе і наша слухачка з вёскі Альхоўка, што на Мядзельшчыне, Юзефа Чартарыйская. Божа наш, ты міласцівы, дай жа людзям моцнай сілы, каб забыць хутчэй ўсю боль, што нарабіў у метро тэрор. Такім людзям больш не трэба по святой земли ходить, отправить их до чорта, бочками смолу возить. Той, кто это все зрабил, не треба, каб на свете жил. Нехай с чортом там танцуют и смолу с бочек смакуют. Бо у ихних чорствых душах Бог николи и не был, а завсёды с ими побач чорт рагаченькі хадзіў. Гэта былі вершаваныя водгукі нашых слухачоў на злачынства, здзейсненае невядомымі 11 красавіка ў менскім метро і рэакцыю на яго афіцыйнай улады. Дашліце нам свой верш на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды. Верш на свободу. Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Напишите свой верш на свободу. С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому. Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу. Зробить это можно по почте. Адрес: Менск, 5, поштовая скринка 111. По электронной почте: свобода, слимак, rfrl, кропка, орг. И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52. Ваш голос – голос свободы. С вами Радио Свобода, и на закончение этой годины эфиру передача «Белый спис свободы». «Белый спис свободы». Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе. Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды. Вітаю, тут Сергій Буткін. При канцы тыдня, прысвечанага НРМ, прапаную паслухаць песню, запісу якой музыканты гурта адкрылі новую старонку ў сваёй гісторыі. Музыкі рушаць далі без Лявона Вольскага і збіраюцца запісаць новы альбом у трох. Сваю першую кампазіцыю ў гэтым складзе яны прысвяцілі аўтарадыё. Адзінай радыёстанцыі ў нашым FM-дыяпазоне, дзе можна было пачуць творы беларускіх рокераў. Прэзентацыя песні адбылася напярэдадні судовага паседжання, на якім кіраўніцтва радыё аспрэчвала рашэнне ўладаў аб сваім закрыцці. На жаль, песня застаецца актуальнай дагэтуль. Суд узяў бок аўтарадыё, але Міністэрства інфармацыі аспрэчыла ўжо гэта рашэнне і не дала магчымасці станцыі аднавіць сваю працу. Цікава, што ў гэтай песенцы НРМ упершыню гучыць жаночы вакал. Голас належыць праграмнай дырэктарцы гэтага радыё Ірыне Львовай. НРМ Аўтарадыё. Слухаем у эфіры свабоды. Аўтарадыё. Я молчу. FM 105.1. хвалях пусть.